الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور فلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جزاك الله. سورة انشقاق مکی صورت ده نزولن دریاتی ها ده دریاسی فضل سورت انفتار نازل شده اور تقریباً 84 نمبر صدورت ها فضل سورت متفیفین لگوله شده ربط سورت مخی سران یو دا چه مخی سورت کی ترغیب ورکی اعمال صالحہ ہوتا نزی سورت کی ترغیب ورکی صحیح عقیده تا چه تش پا اعمال ہونا کی گی بلکہ قدب ہم صحیح که دو جن اور بسی راڑا دو امرابت مخی صورت کیا نمبر 13 کے داغا چاہ بیانوں کا چاہی قرآن تک کسی ہوئی ندیر صورت کیا نمبر 21 کی پہ زیادت کئی چاہی تش کسی نہ ہوئی ہوتا بلکہ عمل بھی ام نہ کئی دو جن اور بسی راڑا در امرابت مخی صورت کے ناشکر انسان ناشکری بیان شوا نبدیر صورت کی دا اسمان عظمہ کی انقیاد بیانوں لیت ترغیب چور تانو خواست مکہ اسمان خدی جدا اللہ حکم منی انسان تاؤنو مانو صدور امرہ بات مخی صورت کی آیت نمبر 22 کے وی چفل تنافس المتنافس دی مقام لدی شوق ساتھی شوق ساتھوں کی اندر تا آیت نمبر شپک کی وی زکا چی بیا بدگا خپل عمل سره مخامخ کېږي دغه شوق سره دی نو نن خپل شوق دی برابر کا دیو نور پسې راړه پنځم ربط مخې ترات کې او نتریس کې یو کم دیر کې وي چې دی مؤمنانو پر خان دی نو دی صورت کې نمبر 14 کې وایي ځکه چې دی په قیامت باندې یقین نشته بنده بنو خان دی امتیازات د صورت یو صورت ممتاز فاوله اتون باندې چه ده سماون شقت و ادرد ربی و خوقت و ادر ارد و مدت و القدم فی و تخلط و ادرد ربی و خوقت داشتن بلده نشتا دویم امتیاز کرد ممتحاد فاید نبر چه بانده چه ایو هل انسان این نکاری خوی لارب کت خان بلده داشتن نشتا درم امتیاز سرد ممتحاد فا آیت نمبر 10 بانده و اما من اوتی کتاب و را ادار فتابوی دو یدو سورا بلده داشتن نشتا شپکم سرورم امتیاز فرد ممتاز فرد نمبر 16 من فلاو کن بی شبک و لیل و موسا فاق قماری اذا تذکر ترکب من طبقا ان طبق بلا داشتن نشتا مقصد دو صورت اس بعد در قیامت بی ترقی او ترغیب ورکی اصل عقیده تا اذا سامان شقت اکل چی اسمان اوچوی و ادنت ربا او اکم من غارکی دی حکم در خپل تا و حقت علاق دیدی اسم اللہ چی غاڑا کی دی حکم در خپل تا و ادر آدو او کل جز مکا مدت راک کشی و آلقات او بغر جز مکا آغا چی پا دی کی دی غمڑی سر سپیز در ارد برابر شی و تقالت خالی بشی در ارد برابر کی و ادنات او غاڑا پا کی دی حکم در خپل تا و حقت علاق دیدی اسم اللہ چی غاڑا کی دی حکم در خپل تا یہ انسان ہو وہ انسان ترغیب اور کئی اللہ انسان تر سے یقینی وہ انسان ان کار ہونا یقینا تو کوشش کون کے رب کا خود رابطہ قد خان پہ کوشش سرا ملاقی نو ملاقات کون کے دیکھ پر کوشش سرا قد خاطر کی آگا کوشش تو جائے کہ سڑے دان خس تڑکے اور چکر یہ مقصدی عمل بھی نو مقصدی عمل اگر عقیدہ نو کوشش کو کہ اللہ تعالیٰ نزدے کے پس طریقہ بانے نو بیا آگا عملوں کا چې هغه ډیر الله هغه صحیح عقیده ده او صحیح عقیده هغه د قرآن نه زده کیږي. نو کوشش وکړئ نو سبا به د خپل عمل سره مخامخ کیږي. نو نن هغه خپل عمل برابر که کنه یعنی ایمان راړه اوس بشاره چې چا خپل کوشش کړو په دنیا کې صحیح قرآن ته ناست او عقیده ټیک کړو په امامان اوته کتاب هر چا څوک نه چورکړی شو مالنامه د بیامینې پخی لا ده کې زر چې حساب به وشي سره حساب اسان او پت به شي خپل مقام اهل یعنی خپل مقام ته مدرو خوشحاله خوشحاله جنت ته به لاړ شي. و امامان اوته کتاب هر چا څوک نه چورکړی شو مالنامه دغه رستو د شاد هغه نه دا گس لاز به بیسینه که بارو تا اشارت آتا پسینه که بشارت آتا او داد بایی که با امال نام ملاو شد نفضا فضا برو تبورا داره چه چگه با کی دیده حالا که های چه دمار وی های چه دمار شد وید فرقتی با تایی لاتا دو دیوام سبور واحدا ودو سبور و کسی را دیر چگه با سخلاتی دیدشته وید لاز سغی را حدا نمشه ورتا ولی اینو یکنن دیک کانو که احلی پا دنیا که مصرورا مست مست لیلیر مستو قرآن لی وقت نور که مستو لکه ما که تیر شو سمه ذهبه الهلی یتمطا مست مست بطا اینو ظنن یکنن ده گمانو علی یقور علی رویدی علی یرجع که ده بوافت نشیب منتا ده ده خیالو یکن اللہ تبا نوافت که کما چه ده دور مستو اده اللہ کتار نوفتو بالا بیشک واپس بشی ان رب یو کان رب ده کانده بی بصیره پدوان لیدون که فلا نردار کار سیدا کسر ده خیال لی چه واپس بنشی اختمو شاید کم از سرخی ده ماخام ده ماخام بخیر سرخی لغنی ماخام بان نباد بیا ختم بشی دو دن انسان استاد عمر دیر لگ دنیا که ختم بشی ولیل او شایدش پا و ما و سقا اگه چی راجمه شی راجمه که مخلوقات و طبعا میوزای که راجمه قیامت پر راجمه شی قیام اللہ تا و القمره او شایدش مومه ازتا تقا کل چی کامل شی و چی کامل شی بیا وڑا کی گی ختمی گی بیا کنه و طبعا دی لطر کمون نا خامخا لڑبه شی تا تو طبقا دی یو حالت آن اعتبه گند بل حالت نا ما شو وی زوان شوی زوان شي بوډا بشي بوډا بشي ختم بشي قبر د ولر شي قبر د قیامت ته لاړ شي دا حالتونه لري لاړ بشي کم وخت فما دم لا بنون نو سدي دی لا چی ما دروي د الله په کتاب باندې وذا قران علم القران او کله چې لوسي چې په باندې قران لا ځلو تابدار نه کوي تابدار نو فرې د بل لذي کفرو ورته اقدان چې کوپر کړي کو انکار کړي قران یو کذبو تکذیب کوي د قران د قران خلاف لګي بډي اوري وسیله شته او داشته په دین رسل شته حیات الانبیاء شته والله عالم ما يرون الله خبر په هغه باندې چې د یی کی دی په عقیده کې سینه کې داده چې کوم عقیده جوړ کړی او د مشایخ عقیده مفند الله مهند علی ما دا معلوم دی چې قران خلاف کوم عقیده یی خلاف وبشروا وزير ورکدیتا پادام درنا اکثر الا الذين امنوا بشارت یقینا مگر اکدان امنوا بالقدح چی ما راول پدی باندې اچی ایم پموش یعنی اغه عملو کو چې غد مشکاتو قران تکین او عقیده سم کړه او عملو کنه یک به تورتو بلهم اجر غیر ممنون الى اجر نه ختمیدون کې مقصد صورتو از بعد قیامت به ترقی او ترغیب ورکو سیقیده تا